seçemedim, arpa ektim biçemedim, bir düş gördüm seçemedim, alışmışam soğuk suya, ıssız sular içemedim, alışmışam soğuk suya, ıssız sular içemedim. Beşi birlik bizdireyim, bu güzellik sende varken beşi birlik bizdireyim. Üç atım var, arkadaşlar kalkın gidek, üç atım var biri binek, arkadaşlar kalkın gidek, Ali Paşa'yı vurdular yavrusuna haber verek, Ali Paşa'yı vurdular yavrusuna haber verek, Paşa giyer Paşa giyer iki kürkü, biri samur biri tilki, Ali Paşa'yı vurdular, harap oldu Van'ın mülkü, Ali Paşa'yı vurdular, harap oldu Van'ın mülkü. Altyazı M.K.